50 languages. 73. 73. اجازه داشتن برای انجام کاری. مجاز به انجام کاری بودن. اجازه داشتن برای انجام کاری. مجاز به انجام کاری بودن. تو اجازه داری رانندگی کنی؟ تو اجازه داری رانندگی کنی؟ تو اجازه داری الکل بنوشی؟ تو اجازه داری الکل بنوشی؟ تو اجازه داری تنها به خارج سفر کنی؟ تو اجازه داری تنها به خارج سفر کنی؟ اجازه داشتن. اجازه داشتن. اجازه هست اینجا سیگار بکشیم؟ اجازه هست اینجا سیگار بکشم؟ اینجا سیگار کشیدن مجاز است. اینجا سیگار کشیدن مجاز است. می شود با کارت اعتباری پرداخت کرد؟ می شود با کارت اعتباری پرداخت کرد؟ می شود با چک پرداخت کرد؟ می شود با چک پرداخت کرد؟ می شود فقط نقد پرداخت کرد؟ می شود فقط نقد پرداخت کرد؟ می توانم یک لحظه تلفن بزنم؟ می توانم یک لحظه تلفن بزنم؟ می توانم یک لحظه چیزی بپرسم؟ می توانم یک لحظه چیزی بپرسم؟ می توانم یک لحظه چیزی بگویم؟ می توانم یک لحظه چیزی بگویم؟ او اجازه ندارد در پارک بخوابد. او اجازه ندارد در پارک بخوابد. او اجازه ندارد در خودرو بخوابد. او اجازه ندارد در خودرو بخوابد. او اجازه ندارد در ایستگاه قطار بخوابد. او اجازه ندارد در ایستگاه قطار بخوابد. اجازه داریم بنشینیم؟ اجازه داریم بنشینیم؟ می توانیم لیست غذا را داشته باشیم؟ می توانیم لیست غذا را داشته باشیم؟ می توانیم جدا پرداخت کنیم؟ می توانیم جدا پرداخت کنیم؟